Winter Kisses în Mix, două fix, DJ Ang și Olix vă salută de aici din Predeal. Hello, hello, salutare! Bineînțeles, domnul Olix la căldurică la Summer Kiss în studio. Hello, Mr. Olix! Hello, DJ Ang! Salutare, salutare tuturor celor care sunt aici pe pârtie, celor care ne ascultă de acasă în acest moment. Și DJ Ang pe pârtie, unde anis, așa, un pic frumos, lumea se dă cu sunny, mai mult astăzi din câte văd eu aici, avem și skiori, snowboarder și o gașcă foarte, foarte mare din breaza de seară de la partid din Ice Cube, gălăgie! Nu știu cum ai făcut, Oliza, ai venit cu clubul aici, nu știu, pe pârtie, te-ai trezit cu clubul aici, foarte, foarte tare. Stăm împreună până la 4 în direct, ne auzim în toată țara la Winter Kiss Kiss in the Mix. Îi energizăm pe cei de acasă, dar cei de la Ice Cube o să-i energizeze cu siguranță și pe cei de aici de pe pârtie. Revenim cu detalii și poze ceva mai târziu. Până atunci, vă spunem că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Winter Kiss! Mix, 2:10, suntem în direct de pe pârtea din Predeal, DJ Anxiolix, DJ Anca de obicei pe pârte și astăzi are parte de o gașcă foarte, foarte mare, venită hai tocmai din Breaza. Hai să auzim din nou gașca! Yeah. Mamă, mamă, ce e acolo? Și o dedicație foarte complexă dată de DJ Gălăgie, ați auzit de el? Hello, hello! Salut! Ia zi-mi tu mie, cine sunt ei? Pe rând, așa. Colegii mei de la Ice Cube Breaza. Așa, adică. Filip, Rafa, Larisa, Mihaela, Chobi. De fete vreau să te întreb mai întâi. Nu știu, exclus fetele, ce faci cu ele? Da, le exclus. Ah, era sol asta, să știi. Nu mai zi asta. Poftim? Nu mai zi din astea, zi, mai departe. Liviu, Cosmin. De fapt, el nu știe cum vă numiți toți. Hai mă, zi de fete! Hai cu asta să auzi în Gălăgie, cea mai bună muzică, se ascultă... Continuăm nebunia, Olix acolo în tricou cu mânecă scurtă. La căldură, frumos, ca oamenii. Așadar, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Eu sou legal para sentir meu lado, seu meu coração. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz fazer eu subir. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, move teu corpo. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, move teu corpo. It's a bass now. Bum, bum, bum, no paraíso. Bum, bum, bum, no paraíso. Bum, bum, bum, no paraíso. Bum, bum, bum, no paraíso. My baby, ooh, ooh, my baby, slow. Slow down, wait for another round. Ooh, my baby, ooh, ooh, my baby. Slow, slow down, da da da da da da down. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz chazer. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move teu corpo. Come on. Bum bum bum no paraíso. Bum bum bum no paraíso. Bum bum bum no paraíso. Bum bum bum no paraíso. Winter Kiss Kiss Remix, 2 și 20 de minute. DJang fuge, fuge, fuge către pârtie, către aceeași gașcă din Breaza, care este foarte călăcioasă astăzi. Mamă, mamă, mamă, mă simt ca la Summer Kiss, jur. Bine, tu oricum ești la Summer Kiss, nu te mai simți, că oricum ești la Summer Kiss. Da. În studio vreau să vă dau așa, să lăm în vilac pe Lux. Sunt 36 de grade. Pe mine să mă duceți la mare, acolo ies, acolo fac ce vreau, la munte, stau bine aici în studio, e bine. Ok, hai să auzim o dată gașca, avem dintre cei care ne ascultă acum din România. Suntem mai departe pe pârtia din Predeal, Club Ucet, unde avem studioul Kiss FM, așa frumos. Am plasat aici. Am plasat cu stegulețe, cu tot ce trebuie, la baza pârtii, la Club Ucet sosire, mai exact. Vremea este așa și așa, culmea anis totuși, ne-am rugat foarte mult azi noapte, bine, noroc petrecut azi noapte, dar ne-am rugat în special noroc să ningă. Că, dar noroc că ești în studio, că altfel n-ai vedea butoanele de ceață. E o ceață aici de o taie cu cuțitul. Continuăm mixul! ATV avem chiar acum, Let You Go, un remix foarte tare, imediat Impact și Moving Elements, cea mai bună muzică. Cea mai bună muzică! Ascultă! Foarte tare! I'm

Eu intră Kiss în mix, ne aflăm mai departe pe pârtia Clăbucet, unde este o ceață foarte, foarte deasă, de care Olic scapă, pentru că Olic se află în studio. Ceața nu trece de geam, desigur. Da, eu nu-l văd pe DJ acum, habar n-am unde este. E ca o fumigenă așa mare pe toată pârtia. Ne mai vedem om cu persoană. Să mi-aduce și mie o foarfecă că să tăiem ceața de aici din față. Și o delicație chiar acum live. Hello, cum te numești? Alexandru. Să fie pentru prietena mea Maria, pentru fratele meu Ionuț, fărul meu Liviu și toți schizomanii. Da. Unde e Maria? Să o văd și eu. Este acasica, sper să asculte Kiss FM cu cea mai mare plăcere. La căldurică, am înțeles foarte bine. Hai să auzim în coate Gașca! Gașca gălăgioasă de la Breaza se află în continuare aici. Turiștii sunt invitați să-i bată pe umăr pe cei de la Breaza și da, să se încălzească cu... Am făcut un mix astăzi între Breaza și Predeal. La Winter Kiss Kiss in a Mix. Asta pentru că am petrecut foarte tare aseară cu partidul Kiss FM acolo. O să găsiți și înregistrarea mâine undeva în timpul zilei pe kissfm.ro/partidul. Continuăm mixul, Olix va departe acolo unde nu-i ceață și DJ Ang pe furtie. Regret, avem chiar acum Iodea Shakira cu Gypsy și DJ Rino Phil, noul remix lansat în premieră, din câte am înțeles, săptămâna trecută, nu? Exact, weekendul trecut chiar aici pe furtie, Rino a fost prezent și în premieră avem noul remix Phil. Ok, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Deep Kiss Kiss Remix, 2:43. Am avut chiar mai mult de 40 de minute de mix neîntrerupt de absolut nimic. Acum e timpul să-l întrerupem. Da, chiar remixul lansat weekendul trecut în premieră la Winter Kiss aici pe Pârtie, Rino și Silvia Phil, remixul DJ Bone Remix. Ne tragem în câteva minute cu încă 3 sau chiar 4 super hituri live de aici din Predeal, plus nebunia care se întâmplă astăzi pe Pârtie. Cu o gașcă foarte, foarte mare, pregătiți-vă, ne întoarcem repede, cum zicea și Olix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yo, Winter Kiss, Kiss in the Mix, ne-am întors în direct pentru încă 3 sau 4 piese mixate înainte de ora 3. Terminăm câteva clipe, prima oră de astăzi, de duminică, de pe Pârtie. Winter Kiss, Kiss in the Mix, fix 10 minute avem chiar acum, până la următoarele reclame, bine, poate chiar un pic mai mult. Avem așadar 3 piese foarte, foarte tari, începem cu Accent, chiar acum My Passion. Avem Swedish House Mafia și Pharrell, Your Name. Și ne întâlnim și cu Nica Marera și Mike Diamonds, Thailanda, care Nica Marera tocmai ne-a promis că în curând... Noul single Nick Macarena și Mike Diamonds în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Poate vin chiar aici la Predeal, dacă găsim weekendul viitor, desigur. Ok, continuăm mixul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, come on! Just do that. I wanna know your name. You just FM with Mike Diamonds, wrong side, Nika, what it up on the place. Fost vreo 3-4 ore, ne-am distrat și ne distrăm mai departe până la 4, nu? Acum realizez că a trecut abia o oră, nu știu, atât de tare ne-am distrat, așa agitat a fost ziua de azi. Am și uitat să vă spunem că e lume pe pârți, e și zăpadă, e și un pic de mocirlă, lumea se dă cu... Nu, mocirlă e jos la noi. Da, bine. Am strâns-o noi de atâtea concursuri, să știi. Dar în rest, pârți arată foarte, foarte bine. Lumea se dă cu sănile, cu săniuța. Săniuța fuge. Hai să auzim gălăgie din nou. Ne întoarcem în direct în 3 minute, adică la 3 fix. DJ Ang și Olix în direct cu voi la Winter Kiss Kiss Remix. Și o să am o dedicație exact când ne întoarcem. Te rog, Olix, amintește-mi o dedicație trimisă pe touchscreen, live, mail, via SMS. Ok, îți dau un buz când ne întoarcem. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Winter Kiss Kiss Remix, e 3 fix. Hai că ne-am întors înapoi în direct. Iată, DJ Ang și Olix live de pe putia de la Clăbucerii Vredeal, unde se află o mare, mare gașcă. Și pe lângă gașca asta mare de aici din față, e și destul de multă lume pe pârți. E lume care, exact cum spuneam și mai devreme, se dă cu sania, cu schiurile, cu... Oameni care au venit special pentru Winter Kiss, pentru că la baza pârtiei se află studioul Kiss FM, unde în momentul în care ajungi din capătul pârtiei la sosire, te întâmpină muzică, dedicații, concursuri și, desigur, gașca din Breaza... avem așa un fel de bar pus aici ad hoc pe boxe. Ice Cube! Stai așa, trebuia să-ți dau un bus și să-ți aduc aminte că ai de, ai de făcut o dedicație, da? Așa să pot să vorbesc eu, atenție. De la Andreea pentru Ionuț, care este pe pârtia din Brădeal de studioul lui Interchis și face poze, și pentru Ada, Anda și Dan din Constanța. Ok, hai că a zis-o. Okay. De, de când stau cu ea mână de două ori. Continuăm mixul, avem Andra Something New chiar acum, DJ Ang Remix, DJ Ang pe pârtie, acolo cu toată lumea, cu toată gașca mare, mare, mare. Continuăm nebunia, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Au venit micii. Something new is going on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling you, you better hold on tight, cause something new is going on tonight. touch this. The funk phenomena. Can't touch this. The funk phenomena. Can't touch this. The funk phenomena. Have a time. Ok, stai așa că noi așa avem o gașcă nouă din Ialomița care se aude în toată România. După cum vezi, o fată frumoasă cu ochelari aici, prietenii lor sunt îi așteaptă la mașină. Când plecați? Acum ne așteaptă la mașină să plecăm. Ca dă-le un bip, dă-le un SMS, puneți pe Kiss FM radio ca să știți unde suntem. Da, vă rugăm să ascultați Kiss FM! Ce-mi place ziua de astăzi, foarte da. Mare gălăgie. Ți-am zis, mă simt ca la mare, la mare în fiecare zi era așa, timp de două luni. Da, oamenii trebuiau să plece acasă, dar cei care îi așteaptă sunt în mașină și zic, bă, dar unde sunteți? Da, SMS-ul, da, telefon, dar nu mai veniți. Oamenii au rămas aici să se distreze alături de noi, iar noi continuăm mixul cu o piesă mai veche, de acum vreo două veri, cred, Samba, de la Andreea Bănică și imediat Sava și Raluca. Din Cretacecul Muzicii House, la Winter Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah. real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Kiss Remix, 20, de fapt nu, 3 și 20 de minute. DJ Ang pe pârtie cu Gașca, zilei. Gașca, vezi, Gașca nebună, Gașca de mentă, atenție maximă. Aveam noi o repetiție, am făcut o șmecherie, da? Atenție, 1, 2, 3 și... Ori suntem golani, ori nu mai suntem! Adică în traducere liberă, ori suntem chisomani, ori nu mai suntem. Nu știu cum s-a înțeles, cum s-a auzit, da, dar nebunia... S-a auzit stereo în două versiuni, și cu golani și cu chisomani, dar s-a auzit, a fost bine. Foarte tare nebunia de acolo, de pe pârtie. Pentru cei de pe pârtie și pentru cei de acasă, avem o piesă foarte, foarte tare chiar acum. Ca la 20 de ani, nebunia continuă. Cea mai bună muzică se ascultă. Și Avem o surpriză, avem vizita neașteptată a colegii din Poiana Brașov, care s-a teleportat aici. Alice de la Kiss! With the Kiss Live din prezent! Ia, veni să ne dea niște acapele live. A zis, dacă vin azi, niște acapele live pe pârtie. Fa, super tare, nu? Ia să auzim. Alice. Winter Kiss Live din Predan. Salutare tuturor. Chiar m-am teleportat să nu crezi că doar legătura ajunge atât de ușor din Buena Brașov din Predan. Și eu am ajuns atât de repede aici. A luat teleschiu, știu. E teleschiul la care merge repede cu 120 la oră. Foarte bine. Hai pentru Alice și pentru Cașa Kiss FM de aici, care se află cu o mare, mare nebunie. Toată lumea, România. Și cea mai bună muzică se ascultă. Este. Tonight.

Olic și gașca foarte, foarte mare de aici din Predeal. Atenție, lângă mine la microfon. 2, 3 și pentru Kiss FM România. Pentru Kiss FM România și pentru o țară întreagă care ne ascultă acum pe toate frecvențele Kiss FM. Și chiar cei de afară, kissfm.ro/live. Avem 3 dedicații, atenție, desigur, fata are întâietate. Hello, cum te numești? Marie, din București. Cu ocazia asta aflăm și cum le cheamă pe fete, da? Da. Nu, nu, e din altă cașcă, e din București. Ah, okay. Nu e cu Breaza. Deci, de la Marie, pentru cea mai chisomană prietena mea, Mirela. Da, o cunoaștem foarte bine. Așa, știu, toată lumea o cunoaște. Și te așteptăm pe pârtia din Predeal, lângă Kiss FM. Sasha, a doua. Pentru toți taximetriștii din Câmpina, Kiss FM. Deci, Sasha, e demență, se știe. Ca să zic așa ca ei. Și ultimul de la domnul MC de acolo, da? De la Gălăgie, pentru Vasi, Adi, Cezar, Virginia și toți prietenii de la Breaza și din Câmpina. Și acum atenție la mine, cea mai bună muzică. Oasis Remix. Încheiem încă 43 de minute de mix. Acum e timpul să facem o pauză scurtă, scurtă, scurtă, dar DJ Ang e în continuare pe pârtie. Și desigur o dedicație și o gălăgie foarte, foarte mare. Am așa pentru, de la Sergiu din Căzănești, pentru Țâru de la Clăbuceri, care face cei mai buni mici. Ia uite-l, cu mâna sus, foarte bine. Stai așa că mai am și eu unul primit aici, direct pe sursa directă din partea lui Cristian, pentru fostul coleg de apartament Alex, piesa următoare. E, piesa de după publicitate o să fie. Adică a rămas apartamentul gol sau cum? Ceva de genul. Ne toacem repede. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Winter Kiss Kiss Remix, ne-am întors înapoi în direct și ne-am întors cu o gălăgie mare, mare, mare de tot. Toată lumea... Toată lumea dansează aici, chiar în fața studioului, se mișcă, se cutremură tot studioul. Atenție, Olic, nu te mai văd unde ești, stai așa. Ești după geam, foarte bine. Da, sunt după geam, ai rămas cumva fără baterie. Da, DJ Ang a rămas fără baterie. Schimbă bateria imediat, până atunci vă spunem că cea mai bună muzică se ascultă. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Așa, Alice, vreau să le spună ceva foarte interesant. Colegul meu, Rareș, de la Moving Elements, a zis ceva foarte interesant pe Facebook în dimineața asta. Cum face trenul? Barbra Streisand. Foarte bine, bravo! Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Winter Kiss. Apropo de Winter Kiss, se întâmplă în fiecare weekend în direct din Sinaia, din Poiana, Brașov și din Predeal până la sfârșitul iernii. E așa de mișto la Predeal cât Alisa a venit aici. Hai, mă, a venit după program, adică nu... Nu, era o glumă. Am venit să vă verific, nu de alta. Da, mulțumim frumos, Alex. E bine? E frumos? E, da? E bine, e foarte frumos. Vremea este altfel în Predeal decât în Poiana, în Brașov. Chiar dacă ți se pare ciudat, să știi. Sigur că da, treci în cameră, hai. Nu, da. era o glumă, desigur. Așa, să continuăm mixul. Continuăm mixul un pic, așa, mai avem vreun minut și ceva, sau hai, două minute, mai avem fix o piesă de ascultat, Roberto, cu care am petrecut aseară, recunoaște. Doar două? Uite, fetele sunt entuziasmate că mai avem doar două minute, nu știu ce. Fanele. Ok. Roberto. Winter Kiss, Kiss in the mix. Live din Predeal, toată țara, cea mai bună muzică, se ascultă. Dragii! Iată, a trecut și minutul, a mai trecut încă un minut, am lăsat și un pic din piesa asta și e timpul să ne luăm la revedere, chiar dacă aici s-a făcut un super trenuleț, o să vedeți pozele pe kissfm.ro. Oricum, rămânem aici până se aprinde nocturna și până se stinge nocturna și ne întâlnim din nou weekendul viitor. Da, weekendul viitor din nou aici, din nou cu transmisii de la munte. Winter Kiss se întoarce în fiecare weekend, precum spuneam, până la sfârșitul iernii. Cât va ține zăpada, să vă fiu aici prezenți, atenție maximă pentru kissfm România, toată gașca! O duminică frumoasă vă dorim în continuare celor care sunt pe drumuri deja în drum spre casă. Le dorim multă răbdare în trafic. Nu e chiar care sărbători, dar e ok. Adică ne descurcăm până pe la 10-11 seara. Le mulțumim și celor de la Breaza care au fost alături de noi în această superbă zi de duminică. O pupăm și pe colega Alice care e aici alături de noi. Ultimele cuvinte, Alice. Și eu vă pup să aveți un weekend excelent. Dacă aveți drumul pe era Brașov, să treceți și pe la mine, da? Venim acolo cu tot cu tănulețul care s-a format aici. Iată, avem un tănuleț foarte, foarte lung în jurul studioului Kiss FM. Foarte bine. Nebunia pe purte continuă chiar dacă transmisia se termină. Și nu uitați cea mai bună muzică. Ascultă la Kiss!